گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 197 ب. ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم، ما هم شکست خاطر و دیوانه بوده ایم، ما هم اسیر طره جانانه بوده ایم. ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ای عاقلان به لذت دیوانگی قسم، ما نیز دل شکسته و دیوانه بوده ایم. دل شکسته و دیوانه بوده ایم. کدامین ساعت از من یاد کردی؟ کدامین ساعت از من یاد کردی؟ کدامین روزم از خود شاد کردی؟ را دادی پیامی؟ کدامین پیک را دادی پیامی؟ کدامین شب فرستادی سلامی؟ چه خوش نازیست ناز خوب رویان، چه خوش نازیست ناز خوب رویان، ز دیده رانده را دزدید جویان. به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به چشمی خشم بگرفتن که برخیز، به دیگر چشم دل دادن که مگریز. تا چند گرد کعبه بگردم به بوی دل، تا کی به سینه سنگ زنم زار زوی دل. افتد ز طوف کعبه و بتخانه در به در، افتد ز طوف کعبه و بتخانه در به در، سرگشته ای سرگشته ای که را نیابد به کوی جان. عزیز من آن دوست، سرگشته ای که را نیابد به کوی ده. جوش سینه دریاست بی خبر، با زاهدان خشک مکن گفتگوی دل. با زاهدان خشک مکن گفتگوی دل. Oh, دیگر شکست، فتح دیگر هست عشق را، پر می شود سنگ ملامت سبوی جا یا جا شود سنگ ملامت سبوی میخانه است کاسه سر فیل مست را جا یا یا شراب برارد سبوی دل جان آخ میخانه است کاسه سر پیل مست را، میخانه است کاسه سر پیل مست را، صاحب ز خود شراب برآرد سبوی دل. چند گرد کعبه بگردم به بوی دل دوست جان. تا کی به سینه سنگ زنم زار زوی دل، تا کی به سینه سنگ زنم زار زوی دل. کدامین جامه بر یادم دریدی؟ کدامین خاری از بهرم کشیدی؟ تو ساغر می‌زدی با دوستان شاد، قلم شاپور می‌زد تیش فرهاد. Thank you. ببردی از یادم. جان در کوی عاشقی دارم، ز پا فکندی به سر دویدم، جان ارزدان ساعت که جانان نخواهم گوید و خواهد به صد جان. همیشه شاد و همیشه خوش باشید. آنچه به سمع رسید برنامه شماره 197 به گلهای رنگارنگ بود که با همکاری خانم مرضیه و آقای گلپایگانی تنظیم یافته. آهنگ اول از آقای تجویدی و دومین از آقای حسین یاحقی، ترانه از آقای رهی معیری، تار آقای جلیل شهناز، اشعار به ترتیب از پژمان بختیاری، نظامی گنجوی، صائب تبریزی، آهنگ دشتی، خسرو شیرین، گوینده روشنک.